To jest bardzo aktualne. Te działania się zewnętrzne, społeczne, one gdzieś mają reperkusje w tym materiale. Podkreśla Franciszek Pieczka. Jest mi śmiesznie i mądrze, i tradycja, i przyszłość, i wszystko to, co może tę polską wieś współczesną jakoś tam interesować. Dodaje reżyser Jan Warenycia. To już nie jest tylko słuchacz wiejski. To oprócz mieszkańców wsi, małych miasteczek, jest dużo słuchaczy z dużych miast. Nawet bardzo dużych, typu Londyn czy Nowy Jork, też takich mamy. Mówi autor scenariusza Marek Ławrynowicz. To tak jakbym była ze swoimi własnymi dziadkami na wsi i jakbym wracała do swojego szczęśliwego dzieciństwa na wsi. Podsumowuje laureatka konkursu Moja ulubiona postać powieści radiowej w Jezioranach, Ewa Pawełek. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela słoneczna, jedynie na wschodzie rano więcej chmur i słabe opady deszczu. Na termometrach 11 stopni na Suwalszczyźnie, 16 w centrum, 20 miejscami na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wszystko wolno, hulaj dusza, do niczego się nie zmuszaj. 10 kwietnia minie 15 lat od jego śmierci. O Jacku Kaczmarskim porozmawiamy w najbliższej audycji Kwestia Kultury. Muniek Staszczyk i Mariusz Cieślik. W Trójce, dziś tuż po 20. Zapraszamy. Niepisany sercem szczątką musisz zacząć od początku i nie będzie końca wieś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Miasto mówi styl. Jury mówi najlepszy design. Ja mówię Seat Arona. Poznaj nowego SUV-a Seata Arona, nagrodzonego za najlepszy design w prestiżowym konkursie Red Dot Award 2018. Dostępny w kredycie już od 527 zł miesięcznie. RRSO 8,18%. Teraz wszystkie modele Seata z 5-letnią gwarancją. Zapytaj w salonach Seata lub sprawdź na seat-auto.pl. Seat. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu w muzycznych rozmowach po godzinie 6 w niedzielę 7 kwietnia. Tak sobie pomyślałem, że ponieważ zbliża się Niedziela Palmowa za tydzień, a to jest taki czas, jak Państwo świetnie wiedzą, że czytana jest w kościołach Męka Pańska, to dzisiejsza i ta godzina i następna będą utrzymane w takim tonie pasyjnym, medytacyjnym, może mistycznym, co się pewnie bardziej odnosi do drugiej godziny. Po 7 to już zachęcam teraz, żeby Państwo zostali. No a teraz już czekają moi goście. Za chwileczkę się wszystko okaże. A będzie wyjątkowo. No, pomyślałem sobie, zwykle tak dużo mówimy w tej audycji. A dziś warto będzie pomilczeć, ale muzycznie pomilczeć. ogród oliwny, a płyta nazywa się Dźwięki w godzinie ciszy. Mam nadzieję, że Państwo zechcą spędzić tę godzinę właśnie w taki sposób. Marta i Piotr Kurstak, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Państwo stoją za tym projektem, ale nie tylko. Jest jeszcze jedno nazwisko, mianowicie Witka Wilka. Być może Państwo pamiętają kiedyś dwukrotnie rozmowę z La Palotiną. To on jest członkiem też tego zespołu. No i współpracuje z, właśnie przy tej płycie. Połączymy się telefonicznie. Witek Wilk mieszka w Rzeszowie, więc nie mógł się z nami tutaj spotkać. Dźwięki w godzinie ciszy, ogród oliwny. Jak w ogóle powstał ten pomysł, ten projekt? Zawsze chciałem napisać muzykę do kontemplacji, muzykę, która będzie nośnikiem treści. Szukałem tematu od pewnego czasu i kiedy gdzieś przy naszym spotkaniu z Witkiem Wilkiem, wspomnianym tutaj, którego ciepło pozdrawiamy, doszliśmy do wniosku, że wspólnie powinniśmy coś razem zrobić w takim surowym brzmieniu. Gitara akustyczna, perkusja. Bardzo nietypowe zestawienie, bo przeważnie stopa gra z jakimś dołem typu bas albo klawisz, a tutaj gitara musi wypełnić całe spektrum pasma, dając jednocześnie podstawę harmoniczną, całą harmonię i z tego, żeby jeszcze wypływała melodia. Ale powstrzymaliśmy pokusę przearanżowania tematu, żeby go nie przegadać, żeby właśnie pozostać w tym minimum takiej surowości. I z czasem okazało się to bardzo trafne, bo właśnie ta surowość powoduje zamyślenie i zatrzymanie. W pewnym momencie znalazłem temat w postaci pasji, którą od pewnego czasu chciałem jakoś muzycznie namalować. Mhm. I tutaj z Witkiem bardzo się spotkaliśmy. To było właśnie to. Potem już było tylko tworzenie. To jeszcze z Witkiem Wilkiem za chwilę o tym porozmawiamy. Muzyka, chciałem powiedzieć i słowa, tu nie ma słów, jest muzyka Piotra Kurstaka, ale przedsięwzięcie jest w jakimś sensie małżeńskie? Pani Marto. Wszystko jest wspólne, odkąd jesteśmy razem. Więc przede wszystkim byłam świadkiem tego, jak to wszystko powstawało i nieraz przy takich naprawdę trudach, można powiedzieć, bo trzeba było spędzić wiele nocy faktycznie, żeby te dźwięki się urodziły. Myślę, że starałam się go wspierać, jak mogę. Ale co ciekawe, tak przyszło mi teraz do głowy, że po tych latach jego różnych instrumentalnych wyzwań przyszedł moment u Piotra, że zaczął pisać teksty. I to coraz lepsze teksty. Oczywiście chodzi mi o muzykę chrześcijańską. I myślę sobie, że ta pasja była jakąś drogą do tego, żeby znaleźć się na pewno w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy i poszerzyć to muzycznie o słowo. Pasja to takie bardzo pojemne i dobre słowo też do naszego spotkania, bo jak mówimy o pasji Chrystusa, to oczywiście mamy na myśli nie tylko drogę krzyżową, ale całą mękę, całe odkupienie. Pasja to też przejście, ale to też namiętność, to po prostu pasja. Mam jakąś pasję, prawda? To jest niesamowite, jak się tak pomyśli o tych znaczeniach. Mówiłem o tym, że nie ma tekstów, ale w pewnym sensie są, proszę Państwa, teksty, ponieważ płyta właściwie jest upstrzona odniesieniami do Pisma Świętego. Są loksy, można, ja to tak nazywam, są te loksy do Ewangelii, nie tylko. Skąd ten pomysł i jakie to teksty? Nawiążę najpierw do tego, co padło. Myślę, że pasją Chrystusa musiał być człowiek. To była miłość wypełniona pasją. Gdyby Bóg nie kochał człowieka aż tak, aż do namiętności, aż do pasji, nie dałby się tak zrobić, że tak powiem. Natomiast co do tych tekstów, doszliśmy do wniosku, że chcemy być właśnie nośnikiem, nie chcemy skupiać tylko na sobie. Stąd to minimum, surowość projektu. W pewnym momencie wypisaliśmy na kartce wszystkie ważne dla nas teksty Pisma Świętego, które są dla nas takie kluczowe. Każdy z nas uczestniczących w tym projekcie. I potem nanieśliśmy te fragmenty na płytę. Taki celowy zabieg, bo gdy ktoś prosi o autograf, a zdarza się, albo dajemy komuś jakieś zadanie, to zawsze się śmiejemy, że dobrze, jest autograf, kara musi być. I zaznaczamy fragmencik, ten, który wiemy akurat, a czasami po prostu po modlitwie do Ducha Świętego zaznaczamy i się okazuje, że to są czasami strzały niesamowite, bo Pan Bóg się tym raczy posługiwać. I serca są bardzo dotknięte, więc tutaj każdy element jest ważny. Bardzo fajny pomysł. Jest jeszcze jeden element bardzo ważny tutaj, o którym musimy porozmawiać, ale to za chwilę. Słyszeli Państwo instrumentalny wyraz, jeśli tak mogę powiedzieć, atmosfery, czasu, Grodu Oliwnego. No to teraz pojmanie. Dźwięki w godzinie ciszy. Pojmanie. Piotr Kurstak i jego żona w studio. Mówiliśmy o tekstach obecnych, nieobecnych, ale o tych odniesieniach do Pisma Świętego. Ja bym chciał powiedzieć, że bardzo mi się podoba tutaj większymi literami uczynione odniesienie rodzaju 1.1, Apokalipsa 22.21. To jest wyzwanie. Tak, tak. Dla tych ambitnych. Dla ambitnych. Ja myślę, że państwo, może jak tak rzuciłem, słuchacze nasi, póki się tego nie zobaczy, nie popatrzy się na to, mnie to zajęło około 30 paru sekund, żeby się zorientować, w czym rzecz. To jest szczególny rodzaj kary za autograf. Mówimy zawsze, proszę przeczytać ten fragment. Oj, proszę państwa, tak, proszę przeczytać ten fragment rodzaju 1.1. Apokalipsa 22.21. Być może już się państwo domyślają, o co chodzi. A świetny pomysł. Bardzo mi się podoba, bo na pierwszy rzut oka się wydaje, a dobra, tam coś tam przeczytam jednym uchem, jednym okiem. Zajmuje to całe życie. Zajmuje to całe życie. Wyczerpuje całość. Ale jest jeszcze jeden element bardzo ważny, myślę, dla tej płyty, jako też przedmiotu. Mianowicie praca Katarzyny Rogowskiej. Rysunki na piasku. Już Katarzyny Perkowskiej, wtedy jeszcze była Rogowskiej, a teraz już Perkowskiej. Mhm. To jest ciekawa historia, bo wiedziałem, że jeśli chcemy dotrzeć z tematem do ludzi, to sama muzyka może nie wystarczyć. Ludzie dzisiaj są jednak multimedialni, potrzebują obrazu. Myślałem o rysunkach na początku, myślałem o fotografiach, które mogłyby się w trakcie koncertu na jakimś ekranie przesuwać. W tym czasie Kasia była u nas w soli naszej, którą od 20 lat prowadzimy, Sola Adonai, z którą teraz dosyć prężnie działamy. Kasia grała na skrzypcach i śpiewała. Jest uzdolniona muzycznie również. Natomiast też świetnie rysowała, rysunki takie właśnie czarno-białe, węglem, kapitalne. Kiedy zobaczyłem te rysunki, najpierw myślałem o tym, żeby to były te rysunki. Ale w międzyczasie Kasia gdzieś tam wyczaiła te rysunki na piasku. No i problemem było tylko to, żeby przenieść technikę rysowania, którą do tej pory posiadała, umiała rysować, tylko chodziło o narzędzie, żeby to do tej pory robiła, od tej pory zaczęła robić palcem, co ma też niesamowity wymiar biblijny, bo Chrystus, tak, kiedy przyprowadzają kobietę cudzołożną, siedział i rysował piaskiem, palcem po piasku i odpuszczone są twoje grzechy. Więc znowu nam coś pięknie zaskoczyło. Okazało się, że okno, które znaleźliśmy w ogóle paradoksalnie, kiedy był ten pomysł, okazało się, że okno stoi, takie stare okno pod śmietnikiem. Akurat ze scholi wracaliśmy, Kasia poprosiła chłopaków, chłopaki wnieśli jej te okno i zaczęło się sypanie piaskiem z podświetloną od spodu lampką. Więc czasami w tak banalnych historiach zaczynają się pomysły, że to jest niesamowite. I tak pomalutku, powolutku, rok pracy w zaciszu izdebki domowej. Jestem przekonany, że to była wielka modlitwa, ta nasza praca, bo musieliśmy się pochylić nad każdym elementem, nad każdym rysunkiem i zsynchronizować to z muzyką, żeby to razem stworzyć taki przekaz, który się ogląda trochę jak film. Ja raz widziałem takie, być może, nie wiem, czy w Polsce jest więcej osób, które piszą już na tak, piasku, już tak, ale widziałem taki seans, w którym utworowi muzycznemu, właśnie śpiewanemu, takiemu pieśni uwielbienia, towarzyszył symultaniczny pokaz i to było tak błyskawicznie robione. Te obrazy się tak szybko zmieniały, no właściwie prawie tak jak to tempo muzyczne. Fenomenalnie. W ogóle... Od 2 lat robimy to na Bogu Dźwiękach i Kasia przyjeżdża do nas do Białegostoku. Jest duże wydarzenie, gdzie na scenie stoi około 100 ludzi. Publiczności też nie brakuje w tysiącach. Niezwykłe. I działa to, naprawdę działa to. Na tej płycie mamy wizerunek Chrystusa w koronie cierniowej na piasku. I mamy, i to na mnie robi największe wrażenie, jest obraz dwóch twarzy. Jak się mówi, to trudno duże te zaznaczyć i małe. Może powiem tak, obraz twarzy i twarzy. Dwie twarze patrzą na siebie, twarz Chrystusa i twarz kobiety. I tak sobie też pomyślałem, że właściwie I pod tymi twarzami jest ten osławiony cytat pełni, rodzaj 1.1 Apokalipsa 22-21. Pomyślałem sobie, że to jest inny środek wyrazu tego samego. To znaczy, że cała pełnia dzieła odkupienia, pojawienia się Boga w historii właściwie wyczerpuje się w spotkaniu dwóch osób, indywiduów, nie jakiejś masy, tylko dwóch osób, twarzy tego spotkania z innym. I to też mi się od razu przypomniał profesor Tischner, filozofia personalnego właśnie spotkania z innym. Niezwykły pomysł, bardzo nośny, dlatego też zachęcam Państwa nie tylko do posłuchania tej płyty, zaraz nam nasi goście powiedzą, czy można ją jeszcze jakoś zdobyć, bo warto ją mieć jako przedmiot także, proszę Państwa. Ale to jeszcze nie koniec atrakcji, które ta płyta posiada wizualnie. Natomiast teraz posłuchamy właśnie. Chrystus jest pojmany, jest biczowany, bierze krzyż na swoje ramiona. Witek Wilk, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Rozmawiamy tutaj z Martą i Piotrem Kurstakami o płycie Dźwięki w godzinie ciszy. Na płycie brzmią dwa nazwiska, Piotr Kurstak, Witek Wilk. Wiem, że poza tą działalnością jest jeszcze, i bardzo się cieszę, La Palotina z księdzem Andrzejem Daniewiczem, przecież istniejąca, prawda? No i tutaj chciałbym zapytać w ogóle o pomysł, zaangażowanie się w to przedsięwzięcie nietypowe, żeby muzycznie zilustrować, wydobyć z siebie treści wielkopostne, bardzo poważne, bez słów. Jak to się odbyło? Jak to się odbyło? No sam pomysł w ogóle pojawił się, no bo Piotrek z Białegostoku, ja z Otwocka wtedy, bo obecnie już mieszkam w Rzeszowie. Sam pomysł odbył się przez fakt poznania się w studiu. Kiedyś Piotrek przyjechał, jeszcze dużo, dwa lata przed tym projektem, przyjechał do studia z naszym wspólnym kolegą nagrywać płytę i wtedy się poznaliśmy. I pamiętam, że podszedłem do Piotrka i mówię: Piotrek, fajnie grasz na gitarze, trzeba coś z tym zrobić, może byśmy popełnili jakąś ciekawą płytę. Na przykład w duecie. To nie było wtedy jeszcze żadnego pomysłu, zarysu, tylko jakieś takie coś się zrodziło w głowie. Może byśmy coś zrodzili, w dwójkę spłodzili. No i wtedy Piotrek wrócił do domu i widocznie zaczął nad tym poważnie myśleć. Po jakimś czasie dzwoni, czy możemy się spotkać, jak gdzieś jechałem w tamtą stronę i zademonstrował mi wtedy, ja nie pamiętam, dwa albo trzy utwory już. I mówi, że jemu do głowy wpadł właśnie pomysł pasji, żeby ten temat przedstawić muzycznie. No i tak się zaczęło dziać. Zaczęliśmy potem, zrobiliśmy jakieś próby do tego tematu. Potem się jeszcze pojawił pomysł wizualny, żeby Kasia zaczęła rysować piaskiem, ale to już pewnie Piotrek wszystko opowie. No i dlaczego muzyką coś oddawać? No, muzyka jest jednym z narzędzi artystycznych, którym możemy przekazać dobre i złe treści. To jest piękna rzecz, bo to jest jeden z, czy najważniejszy element naszego zbawienia, który pokazuje nam, zbawiał pasję Chrystusa, pokazuje nam to wielkie dzieło, które Bóg dla nas, dla każdego z nas dokonał. I jak popatrzymy na wszystkich gdzieś większych artystów, każdy gdzieś tego tematu liznął, dotknął, każdy gdzieś o to zahaczył. No bo to jest chyba coś gdzieś głęboko wpisane w nasze chrześcijańskie serce. Bóg, który za człowieka oddaje życie. Ale rzeczywiście Piotrek te utwory napisał, ja do nich dorobiłem perkusję, tak, czy dograłem perkusję, co nie było dużym problemem, ponieważ Piotrek bardzo intuicyjnie gra, więc to zachęca do tworzenia i sam uważam, że to jest też jedna z ciekawszych płyt, którą miałem okazję spośród już 60 nagrać. Ale ta perkusja jest tutaj bardzo znacząca, szczególnie chciałem zapytać o utwór Gwoździe. To utwór właśnie nie autorstwa Piotra Kurstaka. Jak on się zrodził? Czy to było improwizowane, spontaniczne nagranie na żywo raz, mamy gotowe? Czy to było wielokrotnie robione? Bo to, no, tam te gwoździe po prostu są w tym utworze. No. Widać te gwoździe. Ja tu muszę powiedzieć, że wiele osób, które gdziekolwiek ze mną grały, zawsze mówią, że nie tylko gram na perkusji, że coś w tym jest więcej. I pamiętam, zdarzyło mi się parę razy w życiu grać koncert live gdzieś solo, czyli była tylko perkusja, nie było nikogo więcej na scenie. I podchodzili ludzie, którzy byli albo popłakani, albo, i to nie ze śmiechu, albo zdarzało mi się parokrotnie, że podchodzi człowiek i mówi: ty grałeś, dotknął mnie Bóg. No i tu mi się kojarzy ten fragment świętego Pawła: cokolwiek robicie, czy śpicie, jecie, cokolwiek innego czynicie, na chwałę Pana to czyńcie. Czyli też na chwałę Pana można uderzać w bębny. Jak mamy napisane w Księga Judyty 16:1, uderzcie w bębny na cześć mego króla. Zresztą jest to fragment, który przekonał mnie, że dalej mam to robić, bo jest to w Biblii. No i w momencie, kiedy byliśmy w studiu, nad całą tą płytą siedzieliśmy, nad całym tym projektem, no więc każdy z tych utworów wniósł z sobą pewien także ładunek emocjonalny, poza oczywiście treściowym, no to się zrodził pomysł, ja teraz nie pamiętam, muszę się, nie wiem, czy to Piotrek wpadł na pomysł, żeby perkusja była sama, czy to ja wpadłem na pomysł, albo Piotrek nie miał pomysłu na dźwięki tych gwoździ, nie pamiętam, jak to się zrodziło, ale jeśli chodzi o samo zagranie, no to wystarczyło w głowie sobie wyobrazić tą scenę z życia Pana Jezusa, kiedy Go przybijali, zamknąć oczy, usiąść ze swoim instrumentem i zagrać. I tam raczej nie było żadnych powtórek, żadnych dubli, żadnych tam jakichś akcji. Po prostu jest to, co zostało zagrane. I miło mi słyszeć, że ktoś, kto był tylko słuchaczem tego, mówi tam słychać te gwoździe. Tak jest. No, choć wiadomo, że z perkusją jest łatwo, bo akurat nie przybijanie gwoździ kojarzy się z jakimś uderzaniem, więc perkusję no, oczywiście. Wypisz, wymaluj, już do tego stworzona, nie? Może wystarczyło 3 razy po 4 razy na przykład stuknąć i też by były gwoździe. Myślę, że trochę tam dramaturgii udało się stworzyć i tam, o ile pamiętam, na początku gram pierw palcami, dopiero potem biorę pałki, tak to narasta. Kasia potem też do tego rysowała tą całą scenę, więc też polecam zobaczyć na żywo to, gdzie do tej perkusji właśnie rysuje się nagle ręka Chrystusa, która jest przebijana gwoździem, z której wycieka krew. Tak, to zestawienie musi być niesamowite, ta symultaniczność, tak. Ja sobie, słuchając też tego utworu, szczególnie tego, ale w ogóle wszystkich tych, pomyślałem sobie, że rzeczywiście rozszerzyła się moja wyobraźnia, ponieważ wcześniej sobie nie wyobrażałem, że może istnieć koncert, na przykład mógłby istnieć koncert, gdzie na scenie rozświetlonej nagle z ciemności pojawi się wyłącznie perkusista i koniec. I to będzie Witek Wilk. No, ale to ileś takich koncertów zagrałem, nie? I to było szokujące dla ludzi, pamiętam, ale najbardziej mnie wzruszyła jakaś taka scena, gdy grałem solowy koncert. Oczywiście modląc się przed nim, ale nie do mikrofonu, w sensie, że ja gdzieś tam w garderobie. Jak dziś pamiętam tą scenę, jestem w malutkim klubie takim zadymionym, jazzowym klubie, już teraz nieistniejącym w Warszawie, klub Duna. Są ludzie na widowni, są barmanki za barem i gram któryś utwór taki właśnie emocjonalny, z dużym ładunkiem emocjonalnym, tak powiem. I ja kończę grać i nagle słyszę z drugiej strony lokalu, czyli tam zza baru, barwankę, która po prostu płacze, która, no, która no coś się wydarzyło, skoro to słyszę z drugiej strony sceny, to musiało to być dość głośne. Ludzie byli w takim zamyśleniu, w takiej zadumie. To też dało mi taką odwagę, że wtedy wstałem, wziąłem mikrofon i zacząłem ludziom mówić świadectwo o tym, co robi Pan Bóg. No, więc jest to naprawdę piękne, móc Bogu służyć także perkusją. Bardzo dziękuję za to świadectwo, za tę rozmowę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też będą pod wrażeniem głównie tej muzyki oczywiście, ale tego dopełnienia, które tutaj usłyszeliśmy. No i życzę dalszych takich owocnych, też bo to też mogę powiedzieć, przemedytowanych, przemyślanych kompozycji i projektów. No i pewnie przy okazji La Palotiny też będziemy się mogli jeszcze spotkać. Bardzo dziękuję. Też dziękuję, do usłyszenia. Błogosławionych świąt wielkanocnych życzę. Wzajemnie, z Panem Bogiem. Kłaniam się, z Bogiem, dziękuję. To jest właśnie ten utwór, o którym z Witkiem Wilkiem rozmawiałem także. To są Gwoździe. Muzyka Witka Wilka. Wszystko inne jest pańską muzyką tutaj. Pan mu te gwoździe zaproponował? Tak. To myślę, że tutaj Marta trafnie pokazuje. Mamy wrażenie, że wszystkie te utwory, im dłużej piszę, tym bardziej to widzę, że one są chyba bardziej mi dane, niż ja je napisałem. To jest takie nieodparte wrażenie. Coraz bardziej to widzę. Więc czułem, że tutaj trzeba właśnie w jeszcze większą surowość pójść i wypuścić Witka tylko samego. Żeby na żywo, bo głównie na żywo, kiedy Kasia rysuje i gramy to, słuchacze to, widzowie już w tym momencie dużo lepiej odbierają. I ta cisza, kiedy oczekują, że usłyszą dźwięki, również melodię i jej nie słyszą, wprowadza zupełnie nowy moment takiego zaskoczenia, kiedy on zaczyna coś po prostu stukać, bo on palcami to rozpędza, delikatnie, ale gra z bardzo dużym niepokojem. I potem, kiedy to narasta do tego stopnia, że po paru minutach jest olbrzymie uderzenie wraz z wizualizacją wbijania gwoździ w ręce, ludzie po prostu mają ciarki na plecach i bardzo to odbierają emocjonalnie. I o to nam chodzi. Nie o samo tylko taki psychologiczny zabieg zrobimy tak, żeby ludzie przeżyli. Nie, ale jest prawda w tym wszystkim i tą prawdę momentalnie ludzie odbierają, no bo są wrażliwi po prostu, są prawdziwi. Mhm. Pani Marto, a pani już pewnie wielokrotnie to widziała i słyszała jednocześnie. Czy to cały czas działa tak samo? To jest przedziwna sprawa. Dzięki temu, że pasja jest grana na żywo i rysowana na żywo, za każdym razem jest coś innego. Nie da się dwa razy zrobić tego samego rysunku. Nie da się tak samo zagrać za każdym razem. Myślę, co roku, kiedy przychodzi ten moment, kiedy oni grają, rysują, że koniecznie muszę to zobaczyć jeszcze raz. Wierna fanka. No to wspaniale. To. Mówiliśmy o tym, że te utwory są instrumentalne, ale jak państwo wezmą płytę do rąk i przeczytają kilka z tych tytułów, to pomyślą sobie, no przecież ja to znam. Ogrodzie oliwny, widok w tobie dziwny, ludu mój ludu, cóżem ci uczynił, wisi na krzyżu pan stwórca nieba. Ale nie jest łatwo odnaleźć tę melodykę w tych instrumentalnych. Ona nie mogła być oczywista. Tak podana ewidentnie na tacy. Dlatego, że my tkamy te dźwięki. One gdzieś mają za zadanie przywołać słowa, które są w nas, ludziach, którzy od małego chodzą do kościoła i śpiewają te pieśni. Słyszymy melodię i od razu chcemy to nucić i mamy w głowie zapis słowny. Więc przywoływanie w trakcie takich motywów, które się pojawiają, ich jest bardzo dużo tam, ale one są dosłownie tylko przez fragment i tak przyaranżowane trochę i zaraz odchodzimy od tego. Cały czas utwierdzamy w ten sposób widza i słuchacza w tym, żeby cały czas kontemplował. Myślę, że po części dlatego wiele osób chwali sobie tą płytę, szczególnie w czasie Wielkiego Postu, do lektury duchowej. Siadają, czytają jakąś książkę w ramach lektury duchowej związanej z duchowością i w tyle lecą dźwięki w godzinie ciszy pisane z wielkich liter, prawda? Mówią, że inaczej im te słowa wchodzą. Tak, potwierdzam. To może być wspaniała pomoc. Też myślę, że państwo się tym ucieszą słuchając. Tym bardziej, że będę miał dla państwa 5 egzemplarzy. A mnie też zależy na tym, żeby państwo wynieśli wielką duchową korzyść. Proszę po prostu do mnie napisać marcin.witan@polskieradio.pl. No jasne, że kto z państwa będzie wcześniej, ten dostanie. No to trudno. Będzie 5. Kto z państwa zechce, napisze mile na ten adres, dostanie płytę. Ale uwaga, z zaznaczonym fragmentem. A tak, oczywiście, z zaznaczonym fragmentem. Do przerobienia. Bardzo fajnie, dziękuję. Proszę uważnie patrzeć w takim razie w środku. Proszę państwa, to jest, jeszcze chciałem powiedzieć o okładce na początku. Mamy gryf, gitary, mamy dłoń i mamy zegarek. Który mamy tutaj? O, to jest ten zegarek. Pokazać, to potwierdzam jest ten, zegarek, ten. I chyba ta dłoń. Ta dłoń. Spędziłem nad tym zdjęciem w domu, bo ja robiłem w domu sam sobie. Aha. Kładąc rękę na dwa skrzyżowane gryfy, wstrzymując oddech przed robieniem. To zajęło mi jakieś 3 godziny, zanim znalazłem odpowiednie światło, balans w różnych miejscach. Ale byłem bardzo zadowolony z tego zdjęcia. No i zegarek, który jest ustawiony na godzinę ciszy. Również płyta sama, nadruk na niej, to jest Witka Werbel. I moje dwa gryfy, te same, ustawione na godzinę ciszy. Mam nadzieję, że Państwo wiedzą, o jakiej godzinie mówimy. To też ciekawe, niech Państwo napiszą, która to jest godzina ciszy. Teraz Szymon Cyrenejczyk. To jest taki utwór, w którym poza tymi gwoździami najbardziej podziwiam umiejętności Witka Wilka właśnie jako perkusisty. Szymon Cyrenejczyk. Kiedyś chyba była taka audycja Dźwiękiem Malowany. Tak. można tak powiedzieć, dźwiękiem malowane. Czy państwo widzieli dwie postacie, jedną przymuszoną, właściwie drugą też w pewnym sensie. Witek Wilk, Piotr Kurstak w studiu z żoną Martą. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę, ale jeszcze powiem tak. Zmartwychwstanie, które kończy tę płytę, dzisiaj nie zabrzmi. Ale w poniedziałek wielkanocny to zabrzmi. Bo już państwa zapraszam na audycję w poniedziałek wielkanocny. I tak się składa, że pan Piotr i pani Marta również w tej audycji się pojawią. Będzie projekt z Holy Adonai, ale zaczniemy zmartwychwstaniem, bo no, bardzo chciałbym ten utwór zaprezentować państwu, ale dzisiaj jakoś tak nie bardzo. Ale zakończymy nasze spotkanie utworem wyjątkowym. Z jakiego powodu? Najnowszym. Najnowszym, tak. Najnowszym, to prawda. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu opublikowaliśmy ten utwór i zdumiewające, tego roku, tak. Zdumiewające jest to, jak bardzo sercem ludzie odbierają ten utwór, ale wiemy, dlaczego tak jest. Bo my, tworząc ten utwór, również tworzyliśmy go sercem. W każdym calu, w każdym elemencie, zarówno mojej pracy kompozytorskiej, bardzo przeżyte słowa, przeżyta muzyka, ale też i na każdym etapie tworzenia z chórem, z solistą Łukaszem. Łukasz Łukaszewicz tutaj zaśpiewał właśnie jako solista. To było coś niesamowitego, jak bardzo grupa przeżyła ten utwór i potem ludzie to odbierają. Ja od dawna chodziłem, w cudzysłowie oczywiście, chodziłem sobie z Janem. Starałem się stanąć razem z nim pod krzyżem i myślałem nieraz, jak to się stało, że ten najmłodszy z apostołów został, wytrwał do końca, był wierny i miał odwagę nie uciec, patrzeć na to wszystko, gdy wszyscy inni uciekli. I co on mógł tam myśleć, stojąc pod tym krzyżem, patrząc, kiedy jeszcze wczoraj leżał na piersi swojego mistrza, umiłowanego. I sam był umiłowany, jak to jest napisane. A dzisiaj widzi, jak Stwórca Wszechświata oddaje swoją wolność, godzi się na to, by umrzeć. Ja myślę, że on pod tym krzyżem prawie umarł tam. Podtrzymując matkę, tak, która z nim odeszła spod tego krzyża jako jego matka i jako nasza. Tak, niesamowite. Bo przecież skoro wszystko, co Jezus mówi do swych uczniów, mówi także do nas. No więc mówi także do nas, oto matka twoja, oto matka wasza. Po to, żebyśmy się nie zatrzymywali na samym wymiarze takim cierpiętniczym pasji, tylko żebyśmy przechodzili do słowa Alleluja, do zmartwychwstania. Ku tej drodze zatem i już zapraszając także was na poniedziałek wielkanocny, lament, płacz Jana pod krzyżem. Jesteś w swym niebie, czy nie lepiej ci było tam zostać u siebie? Stwórca wszechświata rozdał swą wolność, teraz wisisz tu. Nie do poznania, tak bardzo zniszczone, ciało twe krwawi, jest obnażone. Miłość przybita gwoździem do krzyża, trudno pojąć to, że ty, Panie, wisisz tu. Wiem, że już w ciebie nie wierzę.